پیش رهنمای ماست. مهر تو چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 29 مرداد 1390 خورشیدی برابر با 20 آگوست 2011 میلادی میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک، رادیوی ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی است و برنامه‌های متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادهای فرهنگی، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما برنامه بامدادی رادیو البرز رو مستقیما از تارنمای iraninfo.deco میتونید گوش کنید و برنامه ضبط شده رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه در همین تارنما موجود است. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو شما می توانید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. شما همچنان می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20-45-27-58-22-12، تکرار میکنم 20-45-27-58-22-12. برای هموطنان داخل دانمارک احتیاجی به پیش شماره 20-45 نیست. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco هست. آهان که غم درون دیدم چگونه قطر قطر آبی شدم، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتابی شدم. نگاه کن تمام هستیم خراب میشود، شراره مرا به کام میکشد، به اوج میبرد مرا به دام میکشد، مرا به دام میکشد. ز سرزمین افها، ز سرزمین نورها، نشانده ای مرا به زورقی، ز آچا ز افها و نورها. در برنامه امروز علاوه بر داده‌های اجتماعی و فرهنگی خواهیم داشت مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی تقدیم حضورتون خواهد شد. در برنامه امروز گفتگویی با فعال اجتماعی و سیاسی آقای اسماعیل مولودی در سوئد گفتگویی خواهیم داشت در مورد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. آمریکا روز پنجشنبه با معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان فعالترین کشور حامی تروریسم اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همراه با 3 کشور سوریه، سودان و کوبا همچنان در فهرست سیاه این کشور باقی میماند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که در سال گذشته میلادی به حمایت مالی و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی پرداخته است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای تازه در مورد مرخصی زندانیان در ایران به مناسبت شب‌های قدر و عید فطر تأکید کرد که این مرخصی شامل حال زندانیان سیاسی و مجرمان خطرناک مانند سارقان مسلح و آدمرباها نمی‌شود. صادق لاریجانی دستور داده است که در شبهای قدر و عید فطر همه زندانیان غیر از زندانیان سیاسی و برخی مجرمان خطرناک از خطرناک به مرخصی 15 روزه برخوردار شوند. این مرخصی برای 15 روز دیگر هم قابل تمدید است. مادر حسین رونقی وبلاگ نویس زندانی در زندان اوین میگوید نیروهای امنیتی وی را برای عدم مصاحبه در مورد وضعیت پسرش تحت فشار قرار دادند. مادر حسین رونقی به سایت کلمه گفته است نیروهای امنیتی تهدید کردند که اگر به مصاحبه‌هایش در مورد وضعیت حسین رونقی در زندان ادامه دهد دخترانش را نیز بازداشت خواهند کرد. حسین رونقی ملکی 25 ساله نویسنده وبلاگ بابک خرم‌دین در 22 آذر ماه 88 در استان آذربایجان شرقی بازداشت شد. این فعال حقوق بشر به 15 سال زندان محکوم شد و به گفته خانواده‌اش حدود 300 روز در سلولای انفرادی بند 2 الف زندان اوین به سر برد است. آقای اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی روز پنجشنبه ضمن اعلام خبر سلامتی میرحسین موسوی نسبت به انتشار اخبار ضد نقیض در این خصوص ابراز نگرانی کرد. آقای ارجمند در گفتگو با رادیو فردا شرایط عمومی میرحسین موسوی را مناسب توصیف کرد، اما انتشار اخبار ضد و نقیض در این باره را مشکوک خواند. این در حالی است که وبسایت صراط نیوز روز چهارشنبه از بیماری میرحسین موسوی در هفته گذشته خبر داد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، فاطمه و مهدی کهروبی پس از دعوت عمومی برای برگزاری راهپیمایی در 25 بهمن سال 89 در بازداشت خانگی به سر می‌برند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد شبکه‌ای از عناصر دین ستیز را شناسایی و منهدم کرده و عوامل این سایت اینترنتی نیز بازداشت شدند. بیانیه وزارت اطلاعات که در رسانه‌های دولتی ایران منتشر شده به هویت افراد بازداشت شده و همچنین به مشخصات وبسایت یاد شده اشاره‌ای نکرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است اعضای این شبکه از پشتیبانی فنی برخی از مرتبطین سفارتخانه‌های کشورهای غربی نیز برخوردار بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر مسدود کردن شمار زیادی از وبسایت‌ها در چند سال گذشته شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و همچنین چت اینترنتی را از مصادیق جنگ نرم از علیه جمهوری اسلامی خواندند. بنابر گزارش وبسایت خبری و به نقل از مدیر انتشارات پیدایش، نسخه کتاب بیژن و منیژه برای کودکان غیر قابل چاپ اعلام شد. انتشار این کتاب ویژه کودکان پس از 7 نوبت چاپ توقیف شده است. بیژن و منیژه یکی از مشهورترین داستانهای شاهنامه فردوسی است. بر اساس این گزارش ها مدیر انتشارات پیدایش گفته است که از آنجا وزارت ارشاد دلایل تصمیمات خود را به طور مشخص اعلام نمی کند، ناشران نمی توانند پیش از درخواست مجوز کتاب ها را به طوری که برای چاپ مناسب باشد آماده کنند. به گفته او این ابهام باعث شده از 10 کتابی که برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده می شوند 6 یا 7 کتاب دچار ممیزی شده و از انتشار آن جلوگیری می شود. و رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران میگوید آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب‌های شهری هنوز ادامه دارد. خانم معصومه ابتکار به خبرنگار مهر گفته است با وجود تذکرهای مکرر سازمان محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی، این اراضی همچنان با آب آلوده آبیاری می‌شوند. خانم ابتکار گفته است زمین این محدوده نیز آلوده است. پیش از این رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت نیز از آبیاری حدود 6000 هکتار از مزارع جنوب تهران با فاضلاب‌های شهری خبر داده بود. درد عشق احساس است، درد عشق احساس است که در شعر جای می‌گیرد و از شعر موسیقی در خون احساس گمشده مانند نسیم می‌وزد و در روح و جسم انسان در اوج پرواز تأثیر می‌گذارد. برای این است که عشق در انسان می‌تواند با موسیقی درآمیزد. در آن حال است که به عمق عشق سفر کردن ما را به دنیای دوست داشتن‌ها می‌برد. وقتی عشق را شناختم، یعنی آغاز را آموختم و با آغاز با صدای طبیعت به حقیقت عشق رسیدم، حقیقتی که رازی در آن نهفته است و خلاصه کلامش این است توی تو ای عشق با تو هم با تو زندگی را به پایان خواهم رساند. آری عشق، آغازم از توست، پایانم با توست. در آغاز دوستت دارم و در پایان دوستت داشتم. ما پرنده های تنها زیر شیروانی خونه هر دو تا خسته زبار هر دو آواره شما هموطنان نازنین و شنوندگان خوب ما در سراسر جهان، حالتون چطوره؟ در بعضی از کشورها مخصوصا اروپا شمالی مدرسه ها بازگشایی شد، با امید اینکه همه پدر مادرها تأثیر رو در هدف اول فرزندان خودشون قرار بدند. ما نمیخواییم همه دکتر و مهندس باشن، ما به صنعت و تولید و خودکفایی در همه جامعه ها نیاز داریم. بخشی از هدفهای زندگی به دست ماست. اگر ما به این نتیجه برسیم که خلقت انسان کامل نیست، همه ما عیب و نقص و فراوان داریم، به اشتباهات گذشته‌ای که اتفاق افتاده رو فراموش کنیم، توجه خود رو به آینده داشته باشیم، اون موقع میبینیم آنچه در تصور ماست روزی به حقیقت میپیوندد. بعضی از ما میخواییم پول جمع کنیم، فکر میکنیم ثروت موجب سعادت است. ما باید بدونیم ثروت وسیله است برای دستیابی به نشاط بیشتر، نه اینکه سلامت، نه اینکه سلامت و فکر و تندرستی خود رو مختل کنیم. پول جمع میکنیم، اسکناسامون رو هم میذاریم، اما بوی قهوه، یه غذای خوب، یه مکان راحت، یک مبل راحت، یک سفر رویایی رو در آب خواب و آرزو میبینیم. ما با اندوخته خود باید بیشترین لذت زندگی رو ببریم تا اینجایی که میتوانیم مورد رنج و زحمت دیگران رو فراهم نکنیم. هر روز شما شاهد هستید که بزرگداشت فلان دانشمند و شاعر و نویسنده هنرمند ایرانی، ما باید از مردم جهان تشکر کنیم که امانت معنوی توان فرسایی رو به دوش خودشون میکشن. این غربیان به بزرگداشت ها علاقه نشون میدن طوری که ما را به تعجب وامی دارن که این ما هستیم که باید بیاندیشیم. احترام به فرهنگ، هنر دیرینه سرزمین ما باید پاسدارش ما باشیم. این دلبستگی به خاک و فامیل ختم نمی شود. هر کسی در تاریخ ما، در فرهنگ ما جای پا دارد، وظیفه هم به عهده ما گذاشته است. در جایی که پیکر فردوسی در تاجیکستان گلباران می شود، در ایران هر روز آثار این بزرگان ناپدید می شود. ولی درسته، کاری از دست ما ساخته نیست، ولی چرا وقتی در این کشور دموکراسی همدیگر را می بینیم پشت قفسه فروشگاه قایم می شیم یا قرمز می شیم؟ من چیزی در چهره شماها نمی بینم که از همدیگر بالاتر باشیم. انسان فقط در بیشتر داشتن انسانیت استعداد بالا برتری دارد، نه چیز دیگری. ما درس‌های خودمون رو از آموزگاران معنوی در قالب داستان‌های ساده، از آغاز ماهی و غلات پیامبرانی مانند یونس، ابراهیم، موسی، عیسی و معلمان اخلاقی مانند زرتشت و بها، همه درس‌ها را به ما آموختند. چه پیامبران، چه چوپان، چه کریشنامورتی، قوانین طبیعت برای همه یکسان است. من آدمای زیادی رو میشناسم که از تشویق، از استعداد خود که داشتن موفق شدن. حتی شما به سگ‌های سیرک نگاه کنید که چطور بعد از حرکتی مورد تشویق قرار میگیرند. ما چرا به پیشرفت دیگران اهمیت ندیم؟ به جای اینکه همراه اونا باشیم، میخواییم یه جوری سد راه براشون درست کنیم. روابط در قوانین هستی برای همه ما یکسان است. پس تو چرا میخوای جدا از این قوانین باشی؟ فکر میکنم عبادتی بالاتر از این نیست که ما خودمونو بشناسیم، توانایی خودمون رو بسنجیم، بر خود مسلط شوید، کارهایی که از عهده شما خارج است را انجام ندهید، توانایی خود را ارزیابی کنید. شما می توانید با خیال راحت نه بگویید. نه هیچ معنی جز نه ندارد. یا که شما بگذارید، با نگفتن شما بگذارید طرف مقابل ناراحت بشود. شما که مسئول شادمان کردن دیگران نیستید. طبق تحقیقات ساعت خطرناک سکته قلبی بین ساعت 6 تا 12 ظهر است، ساعتی که فعالیت بدنی کم است. اثر نعنا بر دل درد به خاطر خواص منتولی که دارد. برنامه در مورد زنان دارم تهیه میکنم که به زودی تقدیم شما خواهم کرد. خودکشی زنان در ایلام بیشتر از سایر شهرهای ایران است. سراح مبارزه با گرما، پنبه یا دستمال آغشته به الکل رو روی قلب و پیشونی بمالید، خوراکی های مواد غذایی کم کالری، حمام بسیار ولرم استفاده کنید، غذایی که باید بیشتر و یا کمتر بخوریم، کارهایی که بیشتر یا کمتر باید انجام بدیم. گردو فقط یک عدد در روز موجب کاهش تورم داخلی می شود برای کسانی که کلسترول دارند. کلسترول را کاهش می دهد. سیب زمینی شیرین، رب گوجه مانع بروز سکته قلبی می شود. ماهی سامون، ساردن از دوستان قلب به شمار می روند و موجب کاهش وزن می شوند. کسانی که همیشه احساس خوابزدگی دارند، ثابت شده که مصرف کالری آنها بیشتر از 300 گرم بیشتر است. تحقیقات نشون داده که قرص و ویتامین از آب مروارید جلوگیری نمی کند. سیب این میوه سودمند آلوده ترین میوه است، باید اون رو خوب بشوریم. آلوده ترین میوه ها سبزی ها، سیب، کرفس، انواع توت فرنگی، تمشک، کاهو، هلو، اسفناج و انگور، فلفل بزرگ شیرین، سیب زمینی که باید در شستن آنها دقت فراوان کرد. کمتر آلوده بودن پیاز، ذرت، آناناس، آووکادو، مارچوبه، نخود شیرین که همون نخود فرنگی است، بادمجون، طالبی، کیوی، کلم، مانگو، هندونه، سیب زمینی شیرین، گرفروت و قارچ. راه حلایی هم برای پیشگیری بوی پا، مالیدن آنتیبیوتیک ها به جاهایی که سوراخ‌های خیلی کوچکی به وجود اومده، البته توجه کنی که حتما به دستور پزشک باشد. سگ ها ناقلی بیماری دردسر آفرین هستند. حشره‌ای که به موی سگ بعد از یک گردش روزانه میچسبد، قبل از ورود به خانه باید سگ را برس کشید. در این صورت این حشره به وسایل خونه و خواب میچسبد. در مورد بیمارانی که قند دارن، جز چند تا حب انگور که باید قناعت بون کنن، بقیه شیرینی را دور از دسترس قرار دهند تا هوس دلگی در آنها بیدار نشود. تأثیر ورزش در بیمار سرطانی، احتمال افسردگی در کودکانی که آزار دیدن 2 برابر است. خطر ابتلای زنان سیگاری بیماری قلبی بیش از مردان سیگاری است. و طبق قولی که بهتون دادم، سلامت و پیشگیری از بیماری‌های کبدی رو و 15 دقیقه ورزش روزانه حداقل لازم برای سلامتی رو در بخش بهداشت و سلامت براتون خواهم خوند. مطالبی هم اگر موند بهتون قول میدم در آینده همه رو میخونم. ما از ورزش شروع میکنیم و من از ورزش شروع میکنیم. روز یک شنبه من در خانه سالمندان بودم. از همه شما عزیزانم سپاسگزارم. به شما قول میدم که تا اونجایی که در توان دارم در بهبود برنامه ها بکوشم. دست همه شما را صمیمانه با این محبت بی پایان میبوسم. از شما هموطنان عزیزم میخوام سری بزنید به خانه سالمندان، ببینید که خانم مرجان چگونه دنبک میزدن و صدای گرم این عزیزانمون که پر از خنده و شادی است، انرژی مثبت میدهند رو ببینید. عزیزانی که اونجا جمع شدن فقط خود را متعلق به فرزندان خود نمیدانن، شما را صمیمانه دوست دارن. امیدواریم شما هم ثابت کنید که این دوستی، این دوست داشتن ها یه طرفه نیست. آنها گنجینه ای از اسرار ناگفته هستند، مخصوص پدر و مادرانی که از وجود این مرکز بی اطلاع هستند. اونایی که به رادیو گوش میکنن، خواهش میکنم که به این پدر مادرها کمک کنن که تا بتونن راهی برای تنهایی خودشون پیدا کنن. برای همه شما پدر مادران عزیز، عمر طولانی همراه با سلامتی آرزومندم. باور کنید وقتی اون شادی و نشاط و انرژی مثبت رو در این 2-3 ساعت دیدم، به خودم گفتم ما باید در رادیو بیشتر تلاش کنیم. انجمن سالمندان همیشه از شما دعوت میکنند برای یه صرف یه چای قهوه خود را در محیط خانواده احساس کنید که تنها نباشید. خب با ورزش برنامه رو شنبه رو شروع میکنم و میگم که با من باشید عزیزان. من دوستتون دارم بیشتر از دیروز. هنوزم در پیه اونم که میش عاشقش باشم، مثل دریای من باشه، منم چون قایقش باشم. هنوزم در پیه اونم که میش عاشقش باشم، مثل دریای من باشه، منم چون قایقش باشم، منم چون قایقش باشم. هنوزم در پی اونم که عمری مرهمم باشه، شریک خنده و شادی رفیق محتمم باشه. هنوزم در پی اونم که عشقش سادگی باشه، نگاه های پر از مهرش خلاه از نگیم باشه. میگن شوینده یا بنده، ولی پاهای من خسته، من از پا با همین پاهایم تا حدی که جادم. گریه منم اینجام، بذار دستان کنیم با موسیقی و ملودی زیبای دریای بیکران بی پایان، معذرت میخوام، دریای بی پایان سالار عقیری شماره 7. اینو میخوام به شما بگم که این احتیاج به زبان نداره، این موسیقی زیبا، چرا که همکارای دانمارکی منم با این موزیک توی خونه ورزش میکنند و من همون جوری که روز پنجشنبه هموطنان نازنینم نشون دادم، منم امروز صبح قبل از که بیام ورزش کردم. پس ما این ورزش رو شروع میکنیم، سر رو به بالا میبریم، کاملا میبریم بالا، یعنی میخواییم به آسمان نگاه کنیم، بعد خیلی آرام خیلی آرام سرمون رو دوباره یواش یواش میاریم پایین و میخواییم به زمین نگاه کنیم، بعد سر رو دوباره میاریم بالا به جای اول، حالا به سمت چپ سرمونه میبریم، بعد میبریم به سمت راست، دوباره این کار رو چندین بار تکرار میکنیم، بعد یه ذره شونمونو میاریم بالا، بعد سرمونه یه مقدار خم میکنیم میذاریم رو شونمون، دوباره دستمونو یه کم میاریم پایین همراه با سرمون، دوباره این رو در سمت راست و چپ تکرار میکنیم، چندین بار تکرار میکنیم، بعد دستا رو میتونیم حرکت بدیم، دستا رو با سر و گردن و شونه حرکت میکنیم، حرکت میدیم، فرض میکنیم که ما دوتا چوب پیاده روی تو دستمونه، یه دستمونه میبریم جلو، یه دستمونه میاریم عقب، دوباره این کار رو تکرار میکنیم، دست یکم که دستمون گرم شد دستا رو بیشتر میبریم پشت، باز میاریم جلو. در اینجا هستش که کمر، باسن، زانوی پا، کف پا، انگشتان پا رو به فعالیت دعوت میکنیم. حالا کمی که گرم شدیم بهتر میتونیم حرکت ورزشی خودمون رو با هر حرکتی که دوست داریم انجام بدیم. شما میدونید که اگر مشکل پا دارید روی یک صندلی بنشینید که دسته اون صندلی زیر شونت، زیر همزمان به بغل سینه‌تون باشه. چرا؟ چون وقتی به پشت برمیگردید بتونید اون صندلی رو به پشتتون داشته باشین. بله، ما ورزش میکنیم. چرا ورزش میکنیم؟ چون 15 دقیقه ورزش کمترین حرکت جسمی است که ما باید در روز انجام بدیم. خواهش میکنم که به بخش سلامت و بهداشت توجه کنید که یک مقاله در این رابطه براتون دارم که میخوام خدمتتون تقدیم کنم. امروز میشنویم بزرگداشت فلان دانشمند و شاعر و نویسنده و هنرمند. ما باید از مردم جهان تشکر کنیم که امانت معنوی توانفرسایی رو به دوش میکشند. این غربیان به بزرگداشت‌ها علاقه نشون میدن. میبینید که همه ما را به تعجب وامی دارد. دانشگاه هاروارد هر سال بزرگداشت مولوی را جشن میگیرد. در ترکیه سال یک روز مولوی روز مولوی برگزار میشود که بسیارم باشکوه است. در مرکز پزشکی نیویورک که یه ایرانی رئیس مرکزه، بزرگداشت بو علی برگزار میشه. در دانشگاه آکسفورد لندن بزرگداشت سعدی را گرامی می‌دارند و در تاجیکستان پیکر فردوسی را گلباران می‌کنند. در روسیه کتاب شاهنامه به زبان روسی برگردانده شده هر سال با تصویر زیبایی به چاپ می‌رسد. این ما هستیم که باید بیاندیشیم احترام به فرهنگ و هنر دیرینه سرزمین ما، که ما باید پاسدارش باشیم. این دلبستگی ما به خاک و فامیل ختم نمی شود. فرهنگیان، نویسندگان، دانشمندان، پژوهشگران، باستانشناسان، اینا جزو این دلبستگی ها هستند. اکثر دلسوزان وظیفه خود را با کاوشگری، هزاران کتاب، مقاله، وظیفه ملی خود را انجام می دهند و دادند. اما درست است که آنها وظیفه خود را انجام می دهند. اما کار به اینجا تمام نمی شود. هر کدوم از ما وظیفه داریم. این وظیفه را باید با عشق فراوان دست به کاری بزنیم که برای جامعه ایرانی مفید باشد. باید جنبید، تحرک داشت، نباید دیر شود. باید با اندیشه و خرد گام برداشت. آثار بزرگان ما با جهان برابری می کند. این وظیفه ماست که آن را بشناسانیم. وقتی ما به کار و شیوه برجستگان خود نگاهی میاندازیم، همه آنها در این کار شگفت انگیز تحسین میکنیم. با آنانی که پیشوایان رستاخیز فرهنگی ما بودند سر تعظیم فرود میاریم. یک قرن تمام کتاب شفای بوعلی در دانشگاه معتبر جهان تدریس میشد. حالا بنشینیم و چونه هامونو گرم کنیم. اون چه ارزشی دارد؟ اصلا ما نمیدونیم اون چی هست، راجب چی هست، برای چی هست، به چه درد میخورد. اصلا در عمرمون رو ندیدیم. شاهنامه طهماسبی که 758 برگ بود، یه دلال عتیقه امریکایی، عتیقه فروش امریکایی به مبلغ 500 هزار دلار در حراج بین‌المللی خریداری کرد. این شاهنامه به 500 میلیون دلار خریداری شد. هر ورق اون در حراج‌های بین‌المللی به بهای گرانی هم فروخته شد. یک برگی که مربوط می‌شود به زندانی کردن ضحاک در دماوند از طرف آقاخان محلاتی رهبر فرقه اسماعیلیه خریداری شد به مبلغ 1 میلیون دلار. 118 برگ از این شاهنامه، همون شاهنامه طهماسبی، 20 میلیون دلار خریداری شده. این شاهنامه از ایران به دربار عثمانی، بعد به آمریکا برده شد. چگونه برده شد؟ داستان مفصلی دارد. حالا چه کسی اون رو از ایران خارج کرد؟ تاریخ از این خائنین پسفطرت بسیار دارد. در بحث ما نیست، البته در بحث ما این خائنین هستن، اما در بحث این مطلب نیست. یک برگ تصویر شاهنامه روی جلدی که نمانگر کیقوباد و رستم است 3 میلیون دلار خریداری شد. کارخانه شیشه سازی کارنینگ که شرکت شهرت جهانی دارد و ثروت بیکرانی به مبلغ 500 هزار دلار در این حراجی شاهنامه را خرید. چه ارزشی دارد؟ اگه ما تمام عمر پول خود را قانونی، غیر قانونی جمع کنیم، قادر نخواهیم بود یه ورق آن را بخریم. پس میبینید فکر ما، خرد ما، حرف ما در این جا، در این ارزش، در این کار علامت سؤال فرهنگی دارد. اگه ما برای خودمون، نیاکانمون بیشتر از اینها ارزش قائل بودیم، حداقل سرمایه‌ای که داشتیم، این سرمایه معنوی و مادی، نمیگذاشتیم که یک دلال امریکایی آن را بخرد. فکر کنیم، بیشتر فکر کنیم که بالاترین عبادت در این روزهاست. ساده ترین کلام عشق است که سالها دربارش گفتم. اینجاست که عشق ورزیدن به خود را تأکید کردم، یعنی خودمونو دوست بداریم. یعنی اگر قد بلند داریم، قدی بلند داریم، یا خیلی کوتاه هستیم، چاقیم یا لاغر، اصلا خوشگل نیستیم، خیلی هم زشتیم، یه نقص عضوی داریم یا بسیار چیزهای دیگر، باید خودمونو ببخشیم. بدین معنی که تا این لحظه آنطوری که بلد بودیم زندگی کردیم. انسان کامل رو باید در قصه ها پیدا کرد. به جای اینکه دنبال کمال بریم، باید به پیشرفت و تلاش و کوشش رو فکر کنیم و نقص و کاستی های خودمون رو بشناسیم. ما میدونیم انسان همیشه مشکلاتی در زندگی دارد، بیشتر این مشکلات هم ریشه در خود دارد. ما باید الگوی فرزندان خودمون باشیم. اگه ما زندگی رو سخت بگیریم، آنها هم سخت خواهند گرفت. اینجاست که الگوی ما بر فرزندانمون کامل نبوده است. این کامل ما که ما باید دنبالش باشیم، تربیت درست فرزندان ماست. بعضی از ما از اینکه به هر دلیلی که در بالا مختصری اشاره کردم، به جای اینکه به خودمون بیایم عشق بورزیم، احساس راحتی نمی کنیم. اما همین دسته از آدم ها دوست دارن به آنها عشق بورزن. کمی براتون عجیب نیست؟ ما نمیتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم، از دیگری ناراحت میشیم که چرا ما را دوست ندارد. برای همین در این رابطه سالم، در هر نوع با هر کسی، باید به خیشتن عشق بورزیم. دلیل هم واضح است. چیزی که ما خودمون نداریم چجوری میخوایم از دیگران بگیریم؟ این همون اشتباهات و خطایی است که در ماها هست. میخواییم در دیگران ریشه‌کن کنیم. تا زمانی که ما خودمون رو دوست نداشته باشیم، برای وجودمون، روح و تن و خودمون ارزش قائل نباشیم، نباید دنیا رو سرزنش کنیم که این ما بودیم که با دنیا نساخته ایم. دنیا کارش درست بود، دنیا با ما ساخته است. اینجاست میرسیم به عشق خانواده. خانواده به وجود آمده تا عشق بی‌قید و شرط را به ما بیاموزد. ما میتوانیم با دوستانی که 30 سال با هم بودیم دیگر نباشیم. ما میتوانیم یک روز ارتباط خودمون رو با همسایه به طور کل قطع کنیم. ما میتوانیم از کسانی که با آنها خدمت کردیم، از اونا نامهربانی دیدیم، بذاریمشون کنار. اما موضوع خانواده چیزی دیگری است. ما در هم از همه لحاظ درآمیخته ایم. این خانواده کسانی هستند که زیر و بم زندگی ما را میشناسند. آنها در هر شرایطی که هستند، قد بلند، قد کوتاه، زشت، معلول، کم حرف، کم استعداد، باید آنها را دوست بداریم. در هر شرایطی یارشان باشیم. در هر شرایطی با آنها ارتباط برقرار کنیم. ما دیگران را به خاطر بیرونشان دوست داریم، اما خانواده را به خاطر درونشان دوست داریم. ما درون خانواده را به همون دلیلی که گفتم میبینیم. وقتی فرزند شما به شما عشق میورزد یا شما به او عشق میورزید، یه حقیقتی است که اتفاق افتاده و عشقی به وجود آمده. این حقیقت پیوندیست در خانواده ما. در طول زندگی وقتی ما به سن بالا میرسیم، چشمانمون کم نور میشه، صورتامون چروک میشه، توان خود رو از دست میدیم. در آن زمان کسانی هستن که ما را بیشتر از دیگران دوست داشته باشند، کسانی که ما را بیشتر بفهمن، بیشتر در کنارمون باشند، مثل فرزندانمون، برادرمون، خواهرمون. همین قصه همیشه تکرار می شود. دیدن بعضی از رفتارها ما را از خواب غفلت بیدار نمی کند. واقعا مسخره نیست رفتار با غریبه بهتر از خانواده باشد؟ وقتی ما غریبه رو دعوت میکنیم، میز آنچنانی میچینیم، شمع و سرویس چینی نقره، بهترین سرویس های غذایی گوشتی، بهترین نوشیدنی. فردای آن روز به پدر و مادر و برادر و خواهر و فرزند خودمون زنگ میزنیم که از غذای دیشب خیلی زیاد اومده، به دیدن ما بیاین و غذا بخورید. شما باقی مانده غذای مهمان را برایشون گذاشتید. آیا فراموش کردید که آنها به محبت و باقی مانده شما نسبت به غریبه نیازی ندارند؟ دوستی میگفت که این دوستمون یه مردی جوان بود که میگفت در جوانی خیلی وقتا با پدرم بودم. در اون زمان بارها در روز به خاطر کارهای خوبم مرا در آغوش میگرفت و چندین بار این کار رو تکرار میکرد. وقتی به خارج اومدم بعد از 15 سال دوباره پدرم رو دیدم. 35 ساله بودم، 2 بچه داشتم. آنقدر سرگرم کار و فعالیت بودم که کمتر ایشان رو میدیدم. تا روزی که ایشان سکته کردند و او من او رو محکم در آغوش گرفتم، چون اصلا به بیماری او نیندیشیده بودم. هر روز این کار رو، یعنی در آغوش گرفتن رو، تکرار کردم. در نهان از خداوند مهربان تقاضای بخشش نمودم و برایش آرزوی سلامتی کردم. وقتی او رو در آغوش می گرفتم معنی خانواده، مفهوم عشق را متوجه می شدم. او را از همه کسانی که در این 15 سال دیده بودم دلسوزتر، با اعتمادتر برایم بود. سکته او تجربه‌ای برای من بود که به آن بنگرم. امروز هر وقت اون را میبینم با همه ناتوانی و پیری در آغوشش میگیرم. گرمای تن مهربان او را احساس میکنم. خانواده پیوندی نجاودانیست، بلکه تا زمانی که ما در این سیاره زمین هستیم همه آموزگاران معنوی درس های خود را در قالب داستان های ساده به بشر آموختند. از آغاز ماهی و قلاد، پیامبری مانند یونس، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد و معلم های اخلاقی مانند زرتشت، بها، همه به ما درس های آموختند. چه پیامبران، چه چوپان، چه کریشنامورتی، قوانین طبیعت برای همه یکسان است. اگر زندگی شما راکت و بیروست، اگر تنها هستید، او آنها را نمیبینید، باید پیدا کنید که شما چه کردید، چه اتفاقی در زندگی شما افتاده. این من و شما هستیم که باید به قربانی بودن خود خاتمه بدهیم. افسوس زندگی دیگران را میخوریم، مگر نه اینکه علت و معلول برای همه افراد یکسان عمل میکند. این ما بودیم که این شرایط زندگی را برای خودمون ساختیم. اگر ما خودمون رو دوست داشته باشیم، حتما میتونیم روابطی که در قوانین هستی برای همه ما یکسان است را رعایت کنیم. پس چرا تو میخوایی از این قوانین دور باشی؟ پس تو چرا میخوایی از این قوانین پرعظمت دور باشی؟ آسان نیاوردم به دست باران، کودک احساس من زیر باران های عشق من نشست. من تو را آسان نیاوردم به دست، در دل آتش نشستن. شده، بیقراری ها شده، شب زنده داری ها شده، در به دست آوردنم پایداری ها شده، با ظلم و جور روزگار سازگاری ها شده. من شخصی رو میشناسم به نام باران، کارش تربیت سگ و اسب برای سیرکا بود. باران از افرادی بود که بخش مهم عمر خودشو صرف سرگرم کردن مردم در سیرکا و نمایش‌های بسیار کرده بود. شیوه باران در تربیت سگ‌ها به قدری جالب بود که منو به فکر انداخت تا اونو به عنوان یه مثال برای مطلب شروع کنم. باران هر وقت سگ رو تحت تعلیم قرار میداد و سگم دستوراشو اجرا میکرد و موفقم میشد، حرکت جالبی رو به نمایش میذاشت. دستی به سر سگ میکشید و با دادن تکی گوشتی حیوان رو تشویق میکرد. تعجب میکنم ما انسانها با دارا بودن خصوصیات انسانی چرا از این شیوه برای تربیت انسانها استفاده نمیکنیم؟ به جای محکوم کردن از تعریف و تمجید سود نمیبریم. بیایید از کوچکترین پیشرفت و موفقیت افراد سخاوتمند تعریف کنیم. این کار باعث میشود طرف پیش از پیش قوایش در راه کمال بخشیدن به پیشرفت و موفقیت به کار برود. نه تنها زیان نمیرساند، زیانم نخواهد دید. یکی از مسئولان زندان با تجربه دریافته بود که سنگدلترین تبهکاران را میشود با تعریف و تمجید آروم کرد. در زندان تمجید و تقدیر بیشتر از انتقاد و ملامت مورد توجه زندانی است. من تا حالا زندان نبودم، اما اونایی که در زندان بودن میدونن ما میتونیم دوران جوانی، نوجوانی، کودکی خودمون رو ببینیم که چقدر تشویق در ما تأثیر داشته است. غیر از این تجربات شخصی براتون بگم که تاریخ پر از شواهد معتبری برای این ادعای ماست که تشویق و تمجید چه اثر فوق‌العاده‌ای بر افراد داشته. نوجوانی که درس میخوند آرزو داشت که خواننده بشود، آنم یه خواننده معروف، اما وقتی معلمش متوجه شد که او چه آرزویی داره به او گفت که صدای تو برای آواز خوندن مناسب نیست، تو اصلا استعداد آواز خوندن را نداری، چون صدای تو مانند تنین بادیست که از لایه های تیغه های کرکره بگذرد. در مقابل معلم ناآگاه، مادر پسرهی قرار داشت، یک زن روستایی فقیر بی سواد که به او به اهمیت تشویق و تمجید پی برده بود. مادر در مقابل فرزندش چنین گفت: من فکر میکنم برعکس معلمت، البته فکر نمیکنم، مطمئنم که تو خواننده بزرگی خواهی شد. زن روستایی پابرهنه کار میکرد، هزینه کلاس موسیقی پسرش را تامین میکرد موقعی که پسر در مدرسه بود. تعریف و تمجید و پایداری و کوشش اون زن روستایی کار خودش را کرد و پسرک با چند جلسه نزد معلم پیشرفتی زیادی کرد و امروز یکی از بزرگترین خوانندگان پاپ موسیقی جهان است. نوجوانی آرزوی نویسندگی داشت و آن خیال رو دستر داشت و تلاشم می کرد، اما هرچی برعکس در مسیر هدف او قرار می گرفت. او 4 سال به مدرسه رفت، چون پدرش به خاطر بدهکاری به زندان افتاد. او مدرسه را رها کرد و در یک کارگاه کوچک شروع به کار کرد. کارگاه جای کوچک و کثیفی بود. روز و شبها موشا در گوشه کنار آن جولان می‌دادند. کار چسباندن برچسب روی شیشه‌های کارش چسباندن برچسب روی شیشه‌های مواد رنگی بود، اما او با دو پسر ولگرد دیگر در اتاق زیر شیروانی می‌خوابیدند. او در توانایی خود برای نویسنده شدن تردید داشت. شب که هم اتاقیش خوابیده بودند، او اولین نوشته خود را یواشکی پست کرد، اما داستان او رد شد. خلاصه روز موعودی فرا رسید و نوشتهش چاپ شد. اگرچه چیزی نصیبش نشد، اما تشویق شد که راه خود را ادامه بدهد. هر داستانی که از او چاپ می شد مورد تشویق سردبیر نشریه قرار می گرفت. شاید اگر تشویق او نبود، او هرگز چارلز دینکنز نویسنده بزرگ جهان، نویسنده آرزوهای بزرگ، اولیویر تویست و داستانهای دیگر نمی شد. اینها نشان دادن این است که باید قدرشناس بود، چون اگر اینطور ما نباشیم، ما با همه استعداد و پیشرفتی که ممکن است در زندگی خودمون داشته باشیم، اگر هدف ما با صداقت همراه نباشد، به زمین خواهیم خورد. چه بسا این زمین خوردن صدایی هم ندارد، چون خود ما هستیم که صدای اون رو میشنویم. چه بسا این زمین خوردن صدایی هم ندارد، چون خودمان هستیم که صدای اون رو میشنویم. دلم مثل دل خونه شقایق، چشم دریای بارون شقایق، مثل مردن میمونه دل بریدن، ولی دل بستن شقایق. درد من یکی دوتا هایی، آخر درد منم بیگانه هایی، کسی خوشید خون من رو دستاشی، حتی یک نفر از من جدا شبای مای شبای گل همیشه شقایق. مقاله‌ای که خدمتتون میخونم بر خود مسلط شوید. دکتر محمد سیدا نوشتند. آقای دکتر محمد سیدا: بسیاری از مردم مسئولیت‌های بزرگی را به عهده می‌گیرند بدون درک درستی از توانایی‌ها، ظرفیت‌های خیش به خود اطمینان می‌دهند که به خوبی از عهده آن کار برمی‌آیند. این افراد همواره با وظایف و مسئولیت‌های مواجه هستند که تحمل آنها را ندارند و شرایطی برای خود فراهم می‌کنند که بسیار سخت است. برای مسلط بر خود و انجام آن چه صحیح است؟ باید خود را تواناتر از آن چه که هستید به شمار نیاورید. این کار سختگیری بدی است که نسبت به خود اعمال یا تحمیل می‌کنید. هرچه سطح توقع شما نسبت به خودتان بالاتر رود، مسئولیت بیشتری قبول میکنید. باید تن به شرایط سختری بدهید، تلاش بیشتری بکنید و در آخر بدون گرفتن نتیجه لازم دچار بیماری ناشی از سوء تغذیه یا کمخونی، بیماری‌های روانی ناشی از اضطراب استرس میشوید. به طور واقع بینانه توانایی خود را ارزیابی کنید. اگر می توانید 7 ساعت در روز کار کنید، پس قول 5 پروژه را ندهید. 3 پروژه برای شما کافی است. اگر این 3 پروژه را با دقت کار کنید، اگر ارزیابی درستی از خودتان داشته باشید، اگر نتونید ارزیابی درستی از خودتون داشته باشید، شکست های پی در پی شما را افسرده نامید خواهد کرد. به مرور نسبت به حد اقل کاریایی خود دچار شک خواهید شد. در همین حال ممکن است اطرافیان هم رفتارهای شما را به خود بزرگبینی یا ادعای پیش از حد نسبت دهند و اعتمادشان نسبت به شما سلب شود. با خیال راحت نه بگویید. نه هیچ معنایی جز نه ندارد. در آن توهین و فحش نادیده گرفتن حقوق دیگران وجود ندارد. اگر بر مطلبی مخالف هستید، از انجام کاری لذت نمیبرید یا حرفی را دوست ندارید بازگو کنید، نه بگویید. اگر کسی میخواهد ناراحت بشود، بشود. شما که مسئول شادمان کردن دیگران نیستید، به خصوص وقتی که پای ارزش و عقاید خودتان در میان باشد. به موقع استفاده کردن از این کلمه باعث می شود شخصیت شما از قوام و استحکام بیشتری برخوردار گردد. شما از خودتون راضی تر باشید و دیگران راحت تر شما را بشناسند، بدانند که از چارچوب مخصوص به خود برخوردار هستید. بعضی از ما خیلی مهربونیم. بر اثر تربیت با تصویری غلط فکر میکنیم تا جایی که میتوانیم باید به دیگران کمک کنیم که در این راه حقوق خود را نادیده میگیریم. بار اولی که به کسی کمک کردید محبت محسوب میشود، اما بار دوم وظیفه است. با توجه به موقعیت خودتان خود را جلو نیندازید. قبل از اینکه حافظ منافع دیگران باشید، عاقلانه تر است که اول به خودتان فکر کنید. کاری نکنید که دیگران تصور کنند که شما باید همیشه در جلوی صف قرار بگیرید و میخواهید جور آنها را به همیشه بکشید. این کار شما باعث میشود تا دیگران به شما برای کارهای خود وابسته شوند، روی شما حساب کنند. شما هم به دردسر بیدلیلی خواهید افتاد که در توانایی و استعداد شما نیست. سعی کنید توانایی ها استعدادهای واقعی خود رو بشناسید. پراکنده کار نکنید یا ناخواسته به سوی انواع وظایف و مشاغل و مسئولیت هایی که با شما هماهنگی نیستن نروید. اگر نتونید خود رو بشناسید، راه های خود را اشتباه انتخاب کردید. آنچنان وضعیت پیچیده و سختی برای شما به وجود می آید که فرار و رهایی از آن ممکن نیست و بسیار مشکل می شود و در مواردی هم غیر ممکن. اگر بتوانید در رشته‌ای که با شخصیت شما هماهنگ است مشغول شوید، احساس آرامش ارزش بیشتری به شما دست می دهد. به عنوان مثال اگر دانشجوی قصد داره تعیین رشته ای را دارد، باید نسبت به استعداد و علاقه و هوش خود آگاهی کامل داشته باشد. اگر در انتخاب رشته اشتباه کند، عمر و پول و آینده خود را از دست داده است. حدود چند ماه پیش مصاحبه از یک هنرپیشه موفق رو در مجله میخوندم. او گفته بود که من در 20 سالگی در رشته مهندسی نقشه کشی مشغول شدم، چون علاقه نداشتم بعد از 3 سال ترک کردم و به موسیقی روی آوردم. 2 سال بعد چون علاقه نداشتم کنار گذاشتم. برای همین با علاقه به هنرپیشه بودن آن را دنبال کردم، اما 5 سال عمر و مفید جوانی خود را برباد دادم. در اطراف ما از این نوع افراد زیادند. خدا کند که ما نباشیم، خدا کند که ما نباشیم. سعی کنیم بر همه کارهای خودمون نظم داشته باشیم، سعی کنیم به اندازه توانایی امکانهای خودمون به دنیای رویاها و آرزوهای خودمون نزدیک بشیم. افرادی احساس شادی میکنن که با اندیشه های مثبت، ثبات قدم و تصمیم قاطع به عمل برسانند. توجه کنید، حمام گرفتن و به زیبایی آراستگی و خود گوش دادن به موسیقی و به خود رسیدن و خود را دوست داشتن، اینا توانایی کار نیست. توانایی کار آن چیز که توانایی ما میتواند انجام بدهد، یعنی ما باید توانایی خود را پیدا کنیم. برای آخرین بار خدا کنه به بار تو این شب کبیری یه قطعه از ستاره همیشه بودی و من تو را ندیدم انگار بگو که هستی برای آخرین Yeah. خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. چند دقیقه دیگر آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را به آگاهی شما میرسونم، اما قبل از اون یادآوری میکنم که طی تماسی که صرافی مرکس در شهر آهوس با ما گرفتن و اعلام کردن که از روز دوشنبه پس فردا ارسال پول به ایران از سر گرفته خواهد شد. صرافی مرکس در مرکز شهر آهوس هست، پلوی راهن، و شماره تلفن صرافی مرکس 86 13 31 23 هست و زمان ساعت کاری صرافی مرکس دوشنبه تا جمعه، یعنی خود جمعه، از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هست. شنبه ها هم از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر. ارسال پول به ایران از روز دوشنبه پس فردا صرافی مرکس مجدداً آغاز خواهد کرد. شماره تلفن یک بار دیگه اعلام می کنم که 86 13 31 23 هست. به خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه فرمایید. آمریکا روز پنجشنبه با معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان فعالترین کشور حامی تروریسم اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همراه با سه کشور سوریه، سودان و کوبا همچنان در فهرست سیاه این کشور باقی میماند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت تروریسم در جهان جمهوری اسلامی را متهم کرده که در سال گذشته میلادی به حمایت مالی و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی پرداخته است. جمهوری اسلامی ایران نخستین بار در سال 1984 میلادی به عنوان حامی تروریسم در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه تازه در مورد مرخصی زندانیان در ایران به مناسبت شبهای قدر و عید فطر تأکید کرد که این مرخصی شامل حال زندانیان سیاسی و مجرمان خطرناک مانند سارقان مسلح و آدمرباها نمی شود. عجیب هست که زندانیان سیاسی رو هم ردیف مجرمان خطرناک قرار داده آقای لاریجانی. صادق لاریجانی دستور داده که در شبهای قدر و عید فطر همه زندانیان غیر از زندانیان سیاسی و برخی مجرمان خطرناک از مرخصی 15 روزه برخوردار شوند. این مرخصی برای 15 روز دیگر هم قابل تمدید است. در دستور تازه لاریجانی که زندانیان سیاسی از آن مستثنا شدند، هدف از دادن مرخصی حضور زندانیان در کنار خانواده‌های خود قید شده است. مادر حسین رونقی وبلاگ نویس زندانی در زندان اوین میگوید نیروهای امنیتی وی را برای عدم مصاحبه در مورد وضعیت پسرش تحت فشار قرار دادند. مادر حسین رونقی به سایت کلمه گفته است نیروهای امنیتی تهدید کردند اگر به مصاحبه‌هایش در مورد وضعیت حسین رونقی در زندان ادامه دهد دخترانش را نیز بازداشت خواهند کرد. حسین ملکی یا حسین رونقی ملکی 25 ساله نویسنده و نویسنده وبلاگ بابک خرم‌دین در 22 آذر ماه 88 در استان آذربایجان شرقی بازداشت شد. این فعال حقوق بشر به 15 سال زندان محکوم شد و به گفته خانواده‌اش حدود 300 روز در سلول‌های انفرادی بند 2 الف زندان اوین به سر برده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که سرانه مطالعه در این کشور 18 دقیقه است. سید محمد حسینی در شهرستان شازن در استان مرکزی گفت با افزودن آمار مطالعه کتاب‌های درسی و قرآنی سرانه مطالعه کشور به 30 دقیقه میرسد. البته آماری است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه میده. او گفت به این آمار خواندن روزنامه و مطالب سایت‌های اینترنتی افزوده نشده است. آقای حسینی این آمار را کافی ندانسته و گفته باید سرانه مطالعه در کشور افزایش یابد. سخنان وزیر ارشاد در حالی بیان شده که منصور واعظی دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران خرداد ماه امسال سرانه مطالعه در ایران را 76 دقیقه اعلام کرده بود. منصور واعظی پایین بودن فرهنگ مطالعه و کتابخانی در کشور را کسب محض عنوان کرد و گفته که اگر به خوبی دقت شود مردم متدین ما در شبانه روز چندین ساعت قرآن می‌خوانند و راز نیاز دارند که در حوزه مطالعه به این امر توجه زیادی نمی‌شود. گفته منصور واعظی بود. در اردیبهشت سال 87 علی اکبر اشعری رئیس وقت سازمان کتابخانه ملی گفته بود که سرانه کتابخانی در ایران 2 دقیقه در شبانه روز است، که البته این گفته نزدیکتر به واقعیت جامعه ایران است. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی روز پنجشنبه ضمن اعلام خبر سلامتی میرحسین موسوی نسبت به انتشار اخبار ضد و نقیض در این خصوص ابراز نگرانی کرد. اردشیر امیر ارجمند در گفتگو با رادیو فردا شرایط عمومی میرحسین موسوی را مناسب توصیف کرد، اما انتشار اخبار ضد و نقیض در این باره را مشکوک خواند. این در حالی است که وبسایت سرات نیوز روز چهارشنبه از بیماری میرحسین موسوی در هفته گذشته خبر داده بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، فاطمه و مهدی کهروبی پس از دعوت عمومی برای برگزاری راهپیمایی در 25 بهمن 89 در بازداشت خانگی به سر میبرند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد شبکه‌ای از عناصر دین ستیز را شناسایی و منهدم کرده و عوامل این سایت نیز بازداشت شدند. بیانیه وزارت اطلاعات که در رسانه‌های دولتی داخل ایران چاپ شده به هویت افراد بازداشت شده و همچنین به مشخصات وبسایت یاد شده اشاره‌ای نکرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته که اعضای این شبکه از پشتیبانی فنی برخی از مرتبطین سفارتخانه‌های کشورهای غربی نیز برخوردار بودند. مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر مسدود کردن شمار زیادی از وبسایت‌ها، در چند سال گذشته شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و همچنین چت اینترنتی را از مصادیق جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی خواندند. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، مدیر انتشارات پیدایش که پیشتر از سانسور دیوان خسرو شیرین خبر داده بود، از توقیف کتاب بیژن و منیژه ویژه کودکان و نوجوانان در نوبت هشتم چاپ خبر داد. مدیر انتشارات پیدایش درباره دلیل توقیف انتشار این کتاب به خبر رادیو گفت متاسفانه مشکل همین است که وزارت ارشاد واژه‌ها و یا دلایلی که باعث توقف نشر کتاب‌ها می‌شود به طور روشن و مشخص اعلام نمی‌کند تا ناشران پس از رعایت این موارد آثارشان را برای دریافت مجوز به اداره کتاب وزارت ارشاد تحویل بدن. او ادامه داد که این ابهام باعث شده که از 10 کتابی که برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد ارسال کرده ایم حدود 6-7 مورد آن دچار ممیزی شده، یعنی دچار سانسور شده و مانع انتشار این آثار شدند. هفته گذشته نیز گزارش شد که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی یک نسخه از منظومه خسرو شیرین را سانسور کرد. مدیر فرهنگی انتشارات پیدایش ناشر این منظومه گفت که این اتفاقا باعث شده که دیگر حال و حوصله فرهنگی برای آنها باقی نمانده است. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران میگوید آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب‌های شهری هنوز ادامه دارد. خانم معصومه ابتکار به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت با وجود تذکرهای مکرر سازمان محیط زیست به وزارت جاده کشاورزی این اراضی همچنان با آب آلوده آبیاری می شود. خانم ابتکار گفته است که زمین این مدوده نیز آلوده است. پیش از این رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت نیز از آبیاری حدود 6000 هکتار از مزارع جنوب تهران با فاضلاب‌های شهری خبر داده بود. به نام گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، صبح روز چهارشنبه گذشته در جریان سرقت مسلحانه از بانک سپه کرمانشاه 3 کارمند بانک و 1 مأمور انتظامی کشته شدند. به گفته مدیر شعبه بانک سپه در کرمانشاه این سرقت مسلحانه حدود ساعت 9 صبح روز چهارشنبه روی داد و بیش از 20 میلیون تومان از خودروی پول رسان شعبه سعدی بانک صادرات بانک سپه به سرقت رفت. درباره هویت سارقین و چگونگی کشته شدن کارمندان این بانک تا کنون گزارشی منتشر نشده است. یورش مأموران رژیم جمهوری اسلامی به جلسه شاهنامه خوانی در شهر مشهد. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا با گذشت 3 هفته از بازداشت گسترده فعالین فرهنگی شهر مشهد همچنان دست کم 10 تن از این فعالان در مکان نامعلومی در شهر مشهد زندانی می باشند. بنا به گزارش خبرنگار جرس از مشهد پنجشنبه 6 مرداد ماه در حالی که فعالین فرهنگی شهر مشهد مقدمات برگزاری جشن امردادگان و جلسه شاهنامه خوانی در باغ شاهنامه مشهد را فراهم می کردند با یورش مأموران امنیتی به صورت گسترده بازداشت شدند. شایان ذکر است که این مراسم با هماهنگی و اطلاع مقامات فرهنگی شهرداری مشهد در یک مکان عمومی و با بلیت فروشی در آستانه برگزاری بود که با حمله نیروهای لباس شخصی و امنیتی از برگزاری آن جلوگیری شد. بنا به این گزارش 10 تن از برگزار کنندگان و مهمانان برنامه که همگی از فعالان فرهنگی شهر مشهد بودند توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در باغ شاهنامه در شهر طوس مشهد بازداشت شدند. همچنین تعدادی از نوازندگان موسیقی نیز همراه سازهایشان بازداشت شدند و یکی از هنرمندان یا نوازندگان آشوری است که همچنان همراه سازش در بازداشت دستگاه امنیتی است. نیروی امنیتی با گرفتن تعهد و اثر انگشت و ضبط موبایل‌های شرکت کنندگان در این برنامه اکثر بازداشت شده ها را تاکنون آزاد کردن، اما همچنان و با گذشت 3 هفته آقایان آشوبی، ماشالله جعفرزاده، ناطقینیا، محسنی راد، فرزین، محمد توانا، عباس رمضانی، یاسر رمضانی در مکان نامعلومی نگهداری می شوند. برخی منابع غیر رسمی گفتند که این فعالان در بازداشتگاه اطلاعات مشهد واقع در انتهای بلوار فرهنگ مشهد زندانی می باشند. با این حال مقامات قضایی و امنیتی تا کنون هیچ پاسخ قانع کننده ای در رابطه با علت بازداشت و مکان نگهداری آنها به خانواده بازداشت شدگان ندادند. همچنین در روز 8 مرداد ما، 2 روز بعد از بازداشت فلعی این فعالین فرهنگی، ماموران امنیتی با یورش به خانه یک شاعر محلی کرد ساکن مشهد به نام علیرضا سیاهی لاین وی را بازداشت کردند. این شاعر جوان نیز همچنان در مکان نامعلومی نگهداری می شود. گزارش مذکور می‌افزاید مأموران امنیتی که خود را مأموران اداره اطلاعات مشهد معرفی کردند، با مراجعه به منازل یا منزل این افراد منازلشون را تفتیش کرده و وسایل شخصی از قبیل کامپیوتر، کتاب‌ها، دست‌نوشته، دفتر شعر، فیلم، سی‌دی‌های اونا را با خودشون بردند. مقامات دادستانی شهر مشهد تا کنون در رابطه با اتهام این افراد هیچ احضار نظری نکردند و از آزادی آنها ممانعت کردند. بر اساس این گزارش، این افراد آقایان آشوبی، جعفرزاده، ناطقینیا، محسنی راد، توانا، فرزین، عباس و یاسر رمضانی که پدر و پسر هستند و سیاهی لاین تا کنون از حق برخورداری از وکیل هم محروم بودند. حال توجه شما را به چند خبر در مورد دیگر کشورها جلب می‌کنم. روز جمعه در پی ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه که به تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان انجام شد، گفته میشه دست کم 30 تن کشته و شماری زیاد نیز زخمی شدند. به گفته فعالان حقوق بشری در سوریه 15 تن از قربانیان از جمله کودک 11 ساله در جریان تظاهرات شهر درا هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفتند. این در حالی است که بشار اسد، دیکتاتور رئیس جمهوری سوریه، روز پنجشنبه از توقف سرکوب معترضان خبر داده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه خواهان کنارگیری دیکتاتوری بشار اسد شدند. بر پایه گزارش‌ها، اتحادیه اروپا تلاش‌های تازه‌ای را برای تشدید تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد، دیکتاتور سوریه، آغاز کردند. آمریکا و سازمان ملل روز گذشته حمله انتحاری علیه مسجدی در شهر در پاکستان را محکوم کردند. خانم کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه کشتار نمازگزاران را نشانه قساوت عاملان این حملات علیه غیرنظامیان خواند. در حمله انتحاری که روز گذشته در شهر جمرود واقع در شمال غربی پاکستان به وقوع پیوست، دست کم 48 تن کشته، 10 تن دیگر نیز مجروح شدند. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت انجام این حمله را بر عهده نگرفته است. به دنبال حملات شبانه ارتش ترکیه به مناطق مرزی عراق، مقامات محلی کردستان عراق این حملات را محکوم کردند. ارتش ترکیه شب گذشته نیز بمباران زمینی و هوایی مناطق مرزی شمال عراق را ادامه داد. روز گذشته شورای عالی امنیت ملی ترکیه بر تشدید عملیات نظامی برای پاکسازی مناطق مرزی عراق از نیروهای پیکاکو تاکید کرد. در واکنش به این حملات گسترده، سخنگوی دولت محلی کردستان عراق این اقدام ارتش ترکیه را نقض حق حاکمیت عراق و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل خواند. وی همچنین گفت که بسیاری از روستایانی که در مناطق مرزی زندگی میکنند برای نجات جان خود مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. از دو ماه پیش که حملات پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه در مناطق مرزی و شهرهای کردنشین ترکیه شدت گرفت، 40 نفر از نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند. و دادگاهی در نروژ حکم بازداشت آندرس برینک متهم به قتل 77 نفر را 1 ماه دیگر تمدید کرد. این دادگاه همچنین دستور داد که متهم در این مدت در سلول انفرادی و زیر نظر پلیس نگهداری شوند. آندرس بریک 32 ساله که گرایش‌های افراطی گرایانه دست راستی دارد به قتل 77 نفر اعتراف کرده، ولی گفته است که این قتل‌ها برای نجات نروژ از دست مسلمانان و مجازات سیاستمدارانی که هوادار جامعه چند فرهنگی هستند ضروری بوده است. آندرس بریک در ماه ژوئن سال جاری با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده سبب مرگ 8 نفر در مرکز شهر اسلو پایتخت نروژ شد. ساعتی بعد در جزیره کوچکی در نزدیکی اسلو به سوی جوانانی که برای شرکت در اردوی تابستانی حزب کارگر نروژ گرد آمده بودند آتش گشود و 69 نفر از آنها را کشت. آهای مسافری که میری به سوی ایران، از جانب هزاران ایرانی پریشان، رسیدی به خاک پاکش بود بزن به خاک، رسیدی به خاک پاکش بود بزن به خاک. آهای مسافری که میری به سوی یارا، چشمای من مال تو، بردار ببر به ایران، نگردونش دورشم تا خوب تماشا کنه، عقده چند سال رو با گریه هاش ها کنه، نفسای من مال تو، دستای عاشقم رو به شیوه عاشقان بذار تو دست ایران، دستای عاشقم رو بکش رو شال دارش، دستای عاشقم رو بزن تو آب دنیا. آهای مسافری که میری به سوی یارا، هستی من یه قلبه، بردار ببر به ایران، این قلب ناامید و آب حیات شده، از من خاده نکرده، ببر و نجات شده، رسیدی به خاک پاک بود بزن به خاک، رسیدی به خاک پاک بود بزن به خاک، رسیدی به خاک پاک بود بزن به خاک، رسیدی به خاک پاک بود بزن به خاک، رسیدی به خاک پاک بود بزن به خاک، رسیدی به خاک پاک. روزهای شنبه و یک شنبه از رادیو البرز مهمانانی که دعوت به گفتگو میکنیم دیدگاه های خودشون رو مطرح میکنن، لزوماً دیدگاه رادیو البرز دانمارک نخواهد بود. توجه شما رو تا چند لحظه دیگر به یک گفتگو جلب میکنم. با سلامی دوباره خوش آمدید به رادیو البرز دانمارک. امروز گفتگویی داریم با آقای اسماعیل مولودی در مورد فاجعه کشتار ملی زندانیان سیاسی دهه 60. آقای اسماعیل مولودی در اسفند سال 1332 خورشیدی در شهر سقز در کردستان ایران متولد شده. او شخصیتی آشنا برای کمونیستا در ایران و جنبش کارگری است. آقای اسماعیل مولودی فعالیت‌های سیاسیش را از سال 1348 خورشیدی در ارتباط با جان باخته رای آزادی محمد حسین کریمی شروع کرد و در زمان دانشجویی در تهران همراه با تعدادی از رفقایش فعالیت متشکل خود را گسترش داد.

سپاس دوباره از آقای اسماعیل مولودی در سوئد. یادآوری میکنم که نظریات ارائه شده توسط مهمانان برنامه الزاماً نظرات رادیو البرز دانمارک نیست. دست رو موها کی میکشه وقتی منو نداری؟ شونه یکی مرهم حق حق میشه دوباره؟ از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره؟ برگ ریزونای پایی کی چشم براد نشسته؟ از جلو پاک جمع میکنه برگای زرد و خسته؟ کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا؟ خنده رو لباس بیاد شب برسه به فردا. شما شنوندگان گرامی میرسونم که صرافی مرکس واقع در مرکز شهر آهوس پلوی راهن فعالیت ارزی خودشو از دوشنبه یعنی پس فردا شروع میکنه. در رابطه با مشکلاتی که از نظر بانک ها وجود داشت از روز دوشنبه ارسال پول رو به ایران دوباره از سر خواهد گرفت. شماره تلفن صرافی مرکز 86 13 31 23 هست. تکرار میکنم 86 13 31 23. زمان ساعت کاری صرافی مرکز روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هست. روزهای شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب می‌کنم. سلامت و پیشگیری از بیماری‌های کبدی، سلامت کبد و کبد چرب. کبد آخرین تصفیه خانه دستگاه گوارش است. سکان کشتی بدن انسان را در اختیار دارد. ترشحات کبد در تمام مراحل هضم غذا دخالت مستقیم دارند. شیره گوارشی کیموس توسط کبد تصفیه و مواد مفید آن جذب خون می شود و عوامل زیان بخشون در کبد می مانند. کبد وظیفه دارد با ترفندهای مختلف این سموم را خونسا نماید. به همین علت است که می گوییم غذا هرچه طبیعی تر باشد فشار آن روی کبد کمتر است. مثلا استامینوفین که یک داروی بسیار بی‌ضرر شناخته شده وقتی استفاده می شود تا ماها هنوز بقایای آن در کبد وجود دارد. از ابتدای قرن بیستم که داروهای شیمیایی و مصنوعی مورد استفاده زیادی قرار گرفته، روز به روز آمار بیماران کبدی کلیوی بالاتر می رود، چون کلیه و کبد دو ارگان دفع سموم از بدن هستند. داروهای مصنوعی با بدن بیگانه بوده و باری برای کبد و کلیه ها هستند. در درمان امراض کبدی داروهای گیاهی و اثرشان مطمئن تر است و عوارض جانبی کمتری دارند. علائم اختلالات کبدی، توجه کنید امروز از هر 10 نفر 7 نفر به نوعی دچار اختلالات کبدی هستند. پس حتما نباید شما دچار هیپاتیت سیروز یا کبد چرب باشید تا به فکر درمان بیافتید. در ادامه عواملی رو ذکر میکنیم که میتواند شروع اختلال کبدی باشند و یا پس از درگیری کبد بروز کنند. پس با دقت بخوانیم. توجه کنید اختلالات کبدی ممکن است بدون علامت هم باشند، به طور تصادفی تشخیص داده شوند. یوبوست مزمن، نفخ شکم، اختلالات گوارشی، احساس طعم تلخ در دهان، احساس بیحالی و خستگی زیاد، وجود لکه‌های قهوه‌ای رنگ روی پوست، گرفتگی مکرر عضلات بدن، سردردهای میگرنی، درد پشت گردن و شانه‌ها، مشکلاتی مثل در رفتگی مکرر مچ پا، اختلالات قاعدگی، درد قبل از قاعدگی، تورم پستان ها، لکه بینی، کیست تخمدان، اختلالات هورمونی در زنان، فیبروم رحم، احساس ورم در بدن، در سمت خارج ران که گاه ممکن است ناتوان کننده باشد، افسردگی، پرخاشگری، احساس سرد شدن دست و پا و بسیاری عوامل دیگر که از حوصله این بحث خارج است. این عواملی که توسط پزشک رابطه به سوزنی تشخیص داده می شوند می توانند شروع اختلالات کبد و کیسه صفرا باشند. در اکثر موارد هیچ علائم سونوگرافیک و آزمایشگاهی دال بر وجود بیماری کبد وجود ندارد، ولی اگر در این وضعیت بیمار درمان نشود در سالهای بعد با مشکلات جدی کبد روبرو خواهد شد. اکثر افرادی که از اختلالات بالا رنج میبرند پس از سالها مراجعه به پزشکان طب رایج ناامید میشوند. آنها دائما میشنوند که شما سالم هستید، آزمایشات سالم است، ولی به همون اندازه هم افراد احساس بیماری میکنند. چرا؟ طب سوزنی، متاسفانه اغلب پزشکان ما با طب سوزنی آشنایی ندارند و حتی آن را مخفی میکنند تا زمانی که علایم بیماری حاد شود، نمیتوانند بیمار را درمان کنند. حالا آنکه از نظر ما آن زمانی که درمان اختلالات کبدی خیلی دیر است، در نهایت برای پاکسازی کبد راهی بسیار مؤثر مفید وجود دارد و آن طب سوزنی است. طب سوزنی میتواند تعادل بدن را بازگرداند، رسوبات و سموم سالیان گذشته را با افزایش جریان خون و اکسیژن رسانی از بدن دفع نماید و سیستم های ایمنی را بالا ببرد، ریسک ایجاد بیماری ها را در بدن کاهش دهد و کبد را سالم و سرحال کند. چندی پیش یه نفر فقط به علت خطوط سیاه رنگ روی زبان به من مراجعه کرد و هیچ علامت دیگری نداشت و تمام معاینات سالم بود، فقط در معاینه اندکی چیرگی در ناخن‌های دست و پا و دو خط سیاه در ناحیه کبد و کیسه صفرا داشت. لازم به تذکره که بدونیم زبان ما نماینگر کلیه اعضای درونی ماست. کسی که دانش و تخصص کافی داشته باشد میتواند از روی زبان کلیه علائم بیمار را تشخیص دهد. برای بیمار سونوگرافی تجویز و کبد چرب به پیشرفته تشخیص داده شده. بیمار ماها به پزشکان زیادی مراجعه کرده، فقط داروهای شیمیایی به او تجویز کرده بودند. به هر حال برای بیمار درمان طب سوزنی، تغذیه خونریزی، خونگیری با سوزن، بادکس و ماساژ انجام شد و بعد از 10 جلسه به طور معجزه آسای خطوط سیاه کمرنگ و کمرنگ شدن و این معجزه درمان طبیعی بدون درد است. به علت شیوع بیماری های کبدی در ایران از تمام شما عزیزان میخواییم که حتما با تغذیه سالم، ورزش و انجام درمان های طب سوزنی به سلامت خود و خانواده و جامعتان کمک کنید، که چرا همواره پیشگیری بهتر از درمان است. نکات مهم، رعایت برخی نکات در سلامت و پیشگیری از بیماری های کبدی بسیار مؤثر است. در اینجا به آنها میپردازیم. علت اصلی امراض کبدی بسته شدن کیسه صفرا و یبوست است. بنابراین اولین قدم درمان یبوست با ملین های گیاهی، درمان یبوست و تخلیه مکرر شکم که گاه با تنقیه انجام می شود، روغن بزل کتون، روغن زیتون، استفاده از رژیم های گیاهی، مصرف هر نوع فراورده های دامی را برای مدت محدودی مثل 7 روز قطع کنید، مصرف کاسمی را که در نوسازی کبد اثری معجزه آسا دارد، ریشه و برگ کاسمی هر دو مفید است، از سکنجبین برای به طور خانگی با عسل تهیه شود بعد از غذا استفاده کنید، روزانه ورزش منظم داشته باشید، از آب طبیعی گیاهان مثل مخروط آب کرفس، هویج، سیب یا آب چغندر و سیب صبحای ناشتا استفاده کنید، هر روز 1 لیوان چای سبز بنوشید، از مخروط آب گرم با عسل کمی سرکه بین غذاها مصرف کنید، از میوه های کم رنگ با کبد مثل شاتوت، زرشک، توت سیاه، عناب، انار، آلبالو، گیلاس، زغال اخته و مصرف همچنین در طول روز جیگر میل کنید. به جای صبحونه از میوه های مثل گیلاس یا انگور استفاده کنید. از این خوراکی ها بپرهیزید. شکر، قند، سوسیس، کالباس، کنسروجات، میوه‌های غیر فصل، غذاهای بیرون از منزل، غذاهای حاوی مواد نگاه دارنده، حتی بستنی، شیر، رب گوجه، نوشابه و چای. بهتر است تا حد امکان هر نوع ماده غذایی از جمله ماست، آب لیمو و غیره را در منزل تهیه کنید. هر هفته یه روز میوه و چای گیاهی میل شود. هر هفته یه روز فقط آب میل شود، آب گرم. روغن زیتون، لیمو ترش تازه همراه عسل یا بدون عسل صبحای ناشتا میل کنید. غذای صفرا بر بیشتر استفاده کنید. زیتون، عناب، سیستان، کاهو، برگ کاسنی، زردچوبه، شاتره، خاکشیر، لیمو ترش، آلو، آلبالو، آبقوره، جو، گشنیز، هندوانه، پرتقال و اسفناج. زمان خواب در زمان مناسب هر شب 10 تا 11 باشد. سرخیزی برای کبد بسیار مناسب است و به درمان یوبسد نیز کمک می کند. چایی های گیاهی مقوی کبد مانند چای بابونه و چای سبز استفاده کنید. البته قرص های گیاهی نیز در بازار داروی ایران موجود است که ذکر آن خالی از لطف نیست، مثل هپاتوهیل تهیه شده از برگ مو، سینابایل گیاه خار مریم، مدتی از آن استفاده کنید. کاهش وزن نیز ضروری است، میتواند به کاهش چربی کبد کمک کند. استفاده از طبیعت به خصوص در فصل بهار به تعادل کبد کمک شایانی میکند، چون بنابر فلسفه طب سوزنی برای هر عضو رنگی وجود دارد، مثلا رنگ معده زرد و رنگ کبد سبز چمنی است. البته اگر کسی دچار مشکلات حاد کبدی باشد و یا تمایل به پاک سازی کامل کبد بگیرد، رژیم های خاصی وجود دارد که زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه میتواند انجام شود. با سپاس از دکتر الهام امیرآذر، لیز تراپی و سوزن طب سوزنی. امیدوارم که هموطنان نازنین یه چیزی یادشون باشه که آب خوردن رو فراموش نکنند. بریم سراغ سیگاری ها. خانم های سیگاری به بیماری قلبی بیش از مردان سیگاری این خطر ابتلا به بیماری قلبی زیادتر نشون میده. دانشگاه مینسوتا این تحقیقات را بر اساس اطلاعاتی که از سال 1966 میلادی تا سال 2010 میلادی، یعنی در عرض 5 سال جمع‌آوری شده، انجام داد. دانشمندان پس از بیش از 30 سال تحقیق و بررسی دریافتند که خطر ابتلا به حمله قلبی در زنانی که سیگار میکشند بیش از مردان سیگاری است. نتیجه تحقیقات بر روی 2,400,000 نفر در نشریه پزشکی لانست منتشر شده است. نشان میدهد که خطر ابتلا به حمله قلبی در زنان سیگاری 25% بیشتر از مردان سیگاری است. بنیاد قلب بریتانیا این یافته‌ها را هشدار دهنده خوانده است. سازمان بهداشت جهانی هم بیماری‌های قلبی را بزرگترین عامل کشته شدن انسان‌ها می‌داند و می‌گوید که این بیماری‌ها هر سال موجب مرگ بیش از 7 میلیون نفر می‌شود. سیگار کشیدن یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری‌های قلبی محسوب می‌شود. دانشگاه مینه‌سوتا این تحقیقات را بر اساس اطلاعاتی که همونطوری که گفتم سال 96 میلادی تا سال 2010 میلادی جمع‌آوری شده بود انجام داد و نتیجه گرفت که زنان با سیگار کشیدن باعث می‌شوند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی در آنها 25% از مردان سیگاری بیشتر شود. تا پیش از انتشار نتیجه این تحقیقات تصور می‌شد سیگار کشیدن خطر ابتلا به حمله قلبی را در مردان و زنان دو برابر می‌کند. محققان می‌گویند دلیل این تفاوت میان زنان با مردان نامعلوم است، اما این دلیل می‌تواند ناشی از تفاوت بیولوژیک و یا تفاوت شیوه سیگار کشیدن زنان با مردان باشد. دست‌اندرکاران این تحقیقات میگویند که ممکن است ژن‌ها در مقایسه با مردان مواد سمی سیگار را بیشتر جذب کنند. یک پرستار ارشد بنیاد قلب بریتانیا هم ضمن هشدار دهنده خواندن نتیجه این تحقیقات میگوید که با اینکه خانما معمولا کمتر از آقایان سیگار میکشند، اما به نظر میرسد که بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند. مدیر اجرایی انجمن ملی قلب بریتانیا نیز ضمن انتقاد از شیوه‌های بازاریابی و تبلیغات برخی سیگارها گفت دولت باید تولید کنندگان سیگار را مجبور کند که از بسته‌بندی‌های ساده استفاده کنند و جلوی حربه‌های تبلیغاتی مانند تولید سیگارهای باریک، استفاده از رنگ و سایر شیوه‌های جذب زنان جوان را برای سیگار کشیدن بگیرد. ده دقیقه ورزش روزانه حداقل لازم برای سلامتی است. تحقیقات نشون می‌دهد که 15 دقیقه ورزش روزانه میتونه طول عمر رو به اندازه 3 سال افزایش بدهد. کارشناسان از نشریه پزشکی نوشتن که این کمترین میزان فعالیت برای بزرگسالان است تا فواید بهداشتی آن را مشاهده کنند. این نیمی از میزان فعالیت فیزیکی است که دولت بریتانیا پیشنهاد می‌کند. همین مطالعات نتایجی در نشریه چاپ کرده که یک زندگی کم تحرکی که با 6 ساعت تماشای تلویزیون در روز همراه باشد 5 سال از متوسط عمر را کم می‌کند. همچنین دولت بریتانیا اخیراً توصیه کرده که اگر مردم به ورزش رو بیاورند، یعنی هفته 150 دقیقه فعالیت کنند، مثلا 2 دقیقه بدوند هفته 30 دقیقه می شود. 15 دقیقه ورزش در روز برای کسانی است که اصلاً تحرک ندارند. این ورزش 15 دقیقه به روی 400 هزار نفر در تایوان نشان داد که 15 دقیقه در روز با 90 دقیقه ورزش هفته‌ای مانند پیاده روی می تواند 3 سال به طول عمر افراد بیفزاید. محققان مؤسسه ملی تحقیقات بهداشت در تایوان و بیمارستان دانشگاه پزشکی چین دریافتند کسانی که شروع به ورزش بیشتر میکنن از اون لذت میبرن و آن را ادامه میدهند. هرچه به زمان ورزش افزوده شود بر این اساس 15 دقیقه ورزش اضافی در روز به میزان 4% از میزان مرگ میکاهد. همزمان در استرالیا در مورد خطر تماشای تلویزیون حاکیست که صرف وقت زیاد در برابر تلویزیون میتواند از طول عمر بکاهد. ظاهرن به این دلیل کسانی که زیاد تلویزیون تماشا میکنن اما ورزش نمیکنن یا کمتر ورزش میکنن. سالی دیویس افسر ارتش ارشد پزشکی بریتانیا گفت فعالیت فیزیکی فواید عظیمی دارد و این مطالعات میخواهند که نکته ای را که در گذشته گفته کامل کنند که انجام فقط چند دقیقه فعالیت جسمی در روز فواید بهداشتی دارد و زندگی کم تحرک خطرات بیشتری دارد. سالی افزود ما امیدواریم که این مطالعات کمک کند افراد بیشتری تشخیص دهند که راه‌های زیادی برای ورزش کردن وجود دارد. فعالیت‌هایی مثل راه رفتن با سرعت خوب یا بیل زدن در باغ میتواند جزو این فعالیت‌ها محسوب شود. اما پروفسور اسوارت کارشناس روانشناسی ورزش در دانشگاه گفت که خیلی از مردم بریتانیا اکنون در دسته کم تحرک قرار دارند. او گفت روزی 30 دقیقه ورزش در تقریباً در هر هفته در شروع کار ممکن است برای خیلی ها دشوار به نظر برسد، اما شروع از کم و افزودن بر آن میتواند عملی باشد که شما میتوانید با فعالیت نسبتاً کم جسمی دستاوردهای خوبی داشته باشید، بیشتر و همیشه بهتر. اما ورزش کمتر جای خوبی برای شروع است. شما روزی چند دقیقه که میتوانید ورزش کنید کمتر از 15 دقیقه نباشد. عزیزان هموطن، 4 ساعت و نیم ما روز شنبه و 3 ساعت روز یک شنبه برنامه داریم در خدمت شما هستیم. اگر شما برای هر آهنگ که براتون پخش میکنیم بتونید نرمش کنید، ورزش کنید، تا اونجا که در توان شماست اینجاست که به سلامتی شما کمک میشه. خواهشن ورزش رو جدی بگیرید. روز و شب ها هستم، رو بستم. بگو کجایی چه بی وفایی، چرا نیایی به خانه‌ام امشب؟ بیا و رنگ غروب خود بین به نغمه‌های ترانه‌ام امشب. بیا ببین مرا در این غروب تنهایی، آه به خانم تو بی خبر چرا نمی آیی؟ بگو کجایی چه بی وفایی، چرا نیایی به خانه‌ام امشب؟ بیا و رنگ غروب خود بین به نغمه‌های ترانه‌ام امشب. بیا ببین مرا در این غروب تنهایی، آه به خانم تو بی خبر چرا نمی آیی؟ بیا ببین مرا در این خانم تو بی خبر چرا نمی آیی؟ توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب می کنم. هفته اول بازی‌های باشگاه اسپانیا با اعتصاب بازیکن‌ها گفته میشه که تعطیل شده. با شکست مذاکرات اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا و مقام‌های لیگ این کشور درباره تضمین باشگاه برای پرداخت دستمزد بازیکنان تیم‌های دست اول و دست دوم فوتبال اسپانیا اعلام کردند که در اولین هفته لیگ بازی نخواهند کرد. اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا میخواهند که در صورتی که بازیکنان 3 ماه پیاپی حقوق نگرفتن اجازه داشته باشن قرارداد خود را فسخ کنند. مدیر لیگ فوتبال حرفه‌ای اسپانیا گفت که دو طرف مذاکرات با یکدیگر اختلاف نظر زیادی دارند و آنها اکنون تلاش می‌کنند از اعتصاب در هفته دوم جلوگیری کنند. این اولین اعتصاب بازیکنان فوتبال اسپانیا در 27 سال گذشته است و بازیکنان حاضر در 42 تیم دستای اول دوم از اعتصاب حمایت کردند. لیگ فوتبال اسپانیا قرار هست که امروز شنبه و فردا یک شنبه آغاز بشه، اما حدود 200 بازیکن در دسته اول و دوم هستند که به دلیل مشکلات مالی باشگاه دستمزد نگرفتن. گفته می شود مجموع دستمزد محوقه بازیکنان فوتبال اسپانیا 43 میلیون پوند است. در حالی که ادامه اعتصاب بازیکنان دیدارهای هفته دوم را نیز تهدید می‌کند، دو طرف اعلام کردند که مذاکرات امروز شنبه و پس فردا دوشنبه ادامه خواهند. در ماه آپریل سال 2010 تهدید به اعتصاب بازیکنان با وعده‌هایی از سوی باشگاه عملی نشد. اکنون با شکست مذاکرات 4 ساعته دو طرف در روز جمعه و پافشاری بازیکنان بر خواستای خود، برخی کارشناسان به موفقیت مذاکرات در روزهای شنبه یعنی امروز و پس فردا دوشنبه چندان خوشبین نیستند و احتمال میدن که اعتصاب بازیکنان در اسپانیا ادامه پیدا کنه. طبق برنامه قرار بود که در هفته اول رقابت‌های لالیگای اسپانیا بارسلونا و رئال مادرید با تیمای بارسلونا که قهرمان 3 دوره پیش بود با مالاگا بازی کنه و همچنین رئال مادرید هم معلوم نیست که این دیدارها انجام بشه یا نشه و در شرایطی که تقویم فوتبال اسپانیا تا پیش از ماه مه سال آینده فرصتی برای برگزاری دیدارهای موفقه هفته اول ندارد، مشخص نیست که تکلیف دیدارهای این هفته امروز و فردا چه خواهد شد. تیم‌های ملی فوتبال زیر 20 سال برزیل و پرتغال با برتری در مرحله نیمه نهایی به بازی فینال 18مین دوره رقابت‌های جام جهانی جوانان راه پیدا کردند. این دو تیم با نتیجه مشابه 2-0 به ترتیب مقابل مکزیک و فرانسه به برتری رسیدند. در این رقابت‌ها که به میزبانی کولومبیا برگزار می‌شود، برزیل توانست با نتیجه 2-0 از مکزیک بگذره و همینطور فوتبال برزیل که پس از ناکامی در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، ناکامی در جام جهانی فوتبال زنان به میزبانی آلمان و جام جهانی نوجوانان در مکزیک، حالا در آستانه کسب جام قهرمانی این دوره از رقابت هاست که تیم ملی فوتبال زیر 20 سال خوانده میشه، اما کسب جام چندان هم در دسترس به نظر نمیرسه. اونا با یه دروازه‌بانی مواجه خواهند شد که در این رقابت‌ها هنوز گلی دریافت نکرده است. ضمن دو بازی باقی مانده، رقابت نهایی بین برزیل و پرتغال و بازی رده بندی یعنی برای سوم چهارمی بین فرانسه و مکزیک امروز شنبه در بوکاتا برگزار خواهد شد. سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته لیگ برتر فوتبال ایران تحت عنوان جام خلیج فارس در ایران برگزار شد که پرسپولیس تهران در هفته چهارم از 11 دوره لیگ برتر فوتبال ایران نتوانست تلسم کسب پیروزی را بشکنه. در آغاز هفته چهارم دیدار تیم‌های مس سرچشمه و پرسپولیس به تساوی 2-2 رسید. شاهین و ملوان هم در بوشهر مساوی کردند، اما صنعت نفت آبادان همون تیم برزیلیای ایران بر مس کرمان غلبه کرد. خوشبال آبیای تهران، تیم استقلال تهران هم هفته چهارم لیگ برتر تونست که فجر سپاسی شیراز رو 2-0 شکست بده. تیم فوتبال استقلال تهران با برتری 2-0 مقابل فجر سپاسی شیراز سومین پیروزی خود را در فصل جدید جشن گرفت و همچنان در رده دوم جدول باقی ماند. تراکتور سازی تبریز نیز با غلبه بر داماش گیلان در رده سوم قرار گرفت. در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران سپاهان و زباهن نیز از سد رقبای خود گذشتند، اما راهن تهران یا شهرره با سرمربیگری علی دایی همچنان از کسب پیروزی باز ماند. آخرین دیدار هفته چهارم لیگ برتر همون که به آگاهی شما رسوندم، آبیای تهران با فجر سپاسی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. طبق اعلامی که از طرف ورزشگاه اعلام شد، 75,636 نفر از نزدیک در استادیوم آزادی به تماشای این مسابقه پرداختند. ولید علی بازیکن کویتی تیم استقلال در دقیقه 43 اولین گل تیمش را به ثمر رساند. فرهاد مجیدی نیز در دقیقه 49 موفق به گلزنی شد تا استقلال با حفظ این نتیجه در امتیازی بشه. سبای قم با تفاضل گل مثبت 6 صدرنشین هست. استقلال تهران با تفاضل گل مثبت 4 در رده دوم ایستاده است. پرویز مظلومی نیز از بازیکنان خودش به خاطر این پیروزی تشکر کرد. شهرداری تبریز هم از سپاهان اصفهان 2-0 شکست خورد. راهن شهر ری با نفت تهران 2-2 مساوی شدند. زبان اصفهان موفق شد فولاد خوزستان رو 1-0 شکست بده. سبای قم 3-0 سبای سایپای کرج یا سایپای البرز رو 3-0 شکست داد. داماش گیلان در خونه خودش که میزبان تراکتور سازی تبریز بود 2-0 جلو بود، یهو 3-2 شکست خورد. همونطوری که گفتم سبای قم، استقلال تهران در امتیازی هستن به ترتیب اول دوم، تراکتور سازی تبریز 9 امتیاز، در رده سوم سپاهان اصفهان 8 امتیاز، چهارم زوبان اصفهان 7 امتیاز، پنجم فولاد خوزستان 7 امتیاز، ششم هست. حالا بریم ببینیم پرسپولیس تهران در رده چندم است که در رده 15 است با 2 امتیاز. آخرین تیم جدول لیگ برتر فوتبال ایران مثل سرچشمه است که با 1 امتیاز، قبل از اونم مثل کرمان با 1 امتیاز به ترتیب 17 و 18 هستند. این بود مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز. باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تاب منی بازم منو خط میزنی. باید تو رو پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی. We'll be right back.